نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها النبي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، قل لأزواجك، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، لٹکا لیں اپنے اوپر سے، مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے، ذَلِكَ، یہ ادنا، قریب تر ہے، اَن يُعْرَفْنَ، کہ وہ پہچان لی جائیں، فَلَا يُؤْذَيْن، پھر نہ ستائی جائیں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، غَفُورَ الرَّحِيمَ، غَفُورُ الرَّحِيمَ.